राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 22 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकबाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवदीत पीतांबराधरुण बिंब भलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुनावे कोई बात कहो हमारे तो एक ही बात है एक ही बात परमात्मा तब तो ठीक तरह जानना चाहिए ये मौका है बहुत बढ़िया इस सत्संग में भी मेरे को बहुत वर्ष हुए मेरे को आए हुए काफी वर्ष हो गए तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस वर्ष विशेषता से मैंने मनवाई मैंने ये बात कह भी दी कि इतना वर्ष व्याख्यान देते थे अब व्याख्यान देने का मन नहीं है अब तो परमात्मा की प्राप्ति करना पूरी बातें कहना नहीं है परमात्मा की प्राप्ति जैसे हो जाए जल्दी जल्दी वो बात कर रही तो ये बात अब मेरे हाथ की तो है नहीं आप लोगों को जिज्ञासा हो जाए तो ठीक रहे जिज्ञासा देखो परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा जिज्ञासा चीज क्या है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासा अर्थ करते हैं संस्कृत में ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है जानने की इच्छा को कहते जिज्ञासा तो जिज्ञासा तीन चीज बताई है शास्त्र ने बताया है जगत जीव पर आत्मनाम जगत की जिज्ञासा जगत क्या है और जीव क्या है और परमात्मा क्या है तीन है जिसमें परमात्मा की जिज्ञासा में मतभेद है जीव की जिज्ञासा है जीव क्या चीज है ईश्वर क्या चीज है तो जिज्ञासा किसमें होती है जिसको हम जानते हैं पूरा नहीं जानते तब जिज्ञासा होती है जिसको नहीं जानते उसमें जिज्ञासा नहीं होती जानते ही नहीं क्या है और जान लेते पूरा तो जिज्ञासा पूरी हो जाती जिज्ञासा नहीं रहती ज्ञान हो जाता उसका तो उसमें जिज्ञासा नहीं होती तो जानते हैं पर पूरा नहीं जानते उसमें जिज्ञासा होती है तो जीव क्या है जीव है मैं हूँ परंतु क्या हूँ जानते नहीं ठीक तो अधूरा जानने में जिज्ञासा होती है अधूरा जानना है तो ईश्वर का अधूरा होता नहीं जगत को देख रहे हैं जगत को जानना होता है मैं हूँ ये जानना होता है पर ईश्वर है ऐसा जानना नहीं होता तो इस बात जिज्ञासा दो की मुख्य होती है परंतु ईश्वर की जिज्ञासा भी लिखी है तो ईश्वर जी जो भक्तों से है और भक्तों के और शास्त्रों के सुनने से जो बात आती है तो सुनने से ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता तो ईश्वर की जिज्ञास होती, देखने में नहीं होती। शास्त्रों को सुनने से, संत महात्माओं को सुनने से जिज्ञासा परमात्मा की होती है, नहीं परमात्मा कोई बात देखने में नहीं आती। जीव की बात देखने में आती है, जगत की बात देखने में आती है, ईश्वर की बात देखने में आती ही नहीं। आप बताओ कोई परमात्मा में देखने नहीं आती। शास्त्रों से सुनते हैं, महात्मा से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, तो सुनने से बात समझ में आती है, तो परमात्मा की जिज्ञासा भी होती है, नहीं तो जिज्ञासा दो की होती है, एक ईश्वर की एक जगत की, दो जिज्ञासा होती है। और ईश्वर की जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा मानो ज्ञातो इच्छा, जानने की इच्छा, इसको हम जानना चाहते हैं, तो जानने की इच्छा उसी होती है जो कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते, कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, जिज्ञासा होती नहीं, जानते ही नहीं कुछ, उसमें कुछ जिज्ञासा होती नहीं, कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते, तब जिज्ञासा होती है। तो जगत के विषय में देखते हैं हम, और अपने विषय में हम मैं हूँ ऐसा विचार होता है, तो दो के विषय में जिज्ञासा होती है, ईश्वर के विषय में सुनने से जिज्ञासा होती है, सुनने में भी हमें सुनते हैं ईश्वर तो ईश्वर क्या है, इसमें जिज्ञासा होती है, नहीं तो होते नहीं जिज्ञासा, जिज्ञासा जगत जीव दो में ही होती है। तो जिज्ञासा होती है तब उसको जानने की इच्छा है, क्या चीज है ईश्वर, क्या चीज है जगत, क्या चीज है और जीव क्या चीज है, इनको ठीक तरह जानना उसका नाम जिज्ञासा है। या तुम इच्छा जिज्ञासा, या तुम इच्छा जानने की इच्छा, उसका नाम है जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा है तो जीव क्या है और ईश्वर क्या है और जगत क्या है, तो जगत का जीव, जगत के जीव के जानने की जिज्ञासा है। तो जगत क्या है, जगत ईश्वर, जगत जीव क्या है, मैं हूँ पर मेरा स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान नहीं पूरा। जगत है मेरे, जगत क्या है पता नहीं, क्या है जगत है ठीक तरह जानते नहीं, इसको ठीक तरह जानना है। तो ठीक तरह जानना क्या है, जिज्ञासा वास्तव में संसार नहीं है, संसार बदलता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता है, उसको क्या जाने, जाने क्या वो जाने, वो तो बदल जाएगा, जाने बदल जाएगा, बदल जाएगा, तो बदल हरदम बदलना संसार। और जीव क्या है, कैसे कब बदलता, बदलता नहीं, और ईश्वर अधीन है, और इस जगत, जगत को जानने वाला है, तो ये परिवर्तनशील नहीं है। संसार तो हरदम बदलता है, जीव बदलता ही नहीं, जीव ही रहता है। सबका अनुभव है, बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, बूढ़ा में ऐसा करता हूँ, तो बालपन में था, जवानी में था, और वृद्धावस्था में हूँ, ऐसा रहता है, एक रहता है, एक रहता है। जवानी न्यारी है, बड़ा बड़ा न्यारा है, बुढ़ापा न्यारा है, कोई धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई जानकार होता है, कोई अनजान होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई बीमार होता है, ऐसे बदलता रहता है। ये बदलता रहता है संसार, स्वयं नहीं बदलता, स्वयं धनी मैं ही हुआ, धनी मैं नहीं हुआ, मैं ही हूँ, मैं का स्वरूप क्या है इसको पता नहीं है। इस बात से जिज्ञासा होती है कि मैं क्या हूँ, तो ऐसा होता है भगवान का अंश, भगवान का, भगवान का अंश हूँ मैं, तो भगवान मैं एक हूँ, अंश अंश एक होता है, परम पिता परमेश्वर है हमारे, तो जीव की और परमात्मा की जाति एक है, ये नित्य है, हरदम रहते हैं, जाति एक है, जगत नाम बदलने का है, एक रहता ही नहीं, एक स्वरूप कदी रहता ही रहे नहीं, कदी रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम सिवाय बदलने की कोई रूप ही नहीं है, हरदम बदलता है। आप और हम जब अपनी माँ के पैदा हुए तब कैसे थे, होते थे, तो ये जगत है, ये बदलता है, सब बदलता है, सब बदलता, ये बदलने वाले संसार न बदलने वाले परमात्मा है, जीवात्मा है, बदलता नहीं है, ये शरीर के साथ है, मान लेता है बदला हूँ, ये मान लेता तब ये जानने की इच्छा हुई, कैसे शरीर साथ बदलता नहीं है, ये पर जो अपने साथ मानता है, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, ऐसे ही नहीं सत्य मान लेता है, नारा ये बदलता नहीं है, शरीर बदलता है, शरीर संसार है, शरीर और संसार एक, और जीवात्मा और परमात्मा एक, ये दोनों एक है, जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है और मिल गया जगत के साथ में, मिल गया जगत के साथ में, शरीर के साथ में, शरीर के साथ एक हो गया, एक है परमात्मा साथ ही, शरीर के साथ हो गया, ये गलती हुई है, तो जानना ये कि मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, क्यों शरीर तो छूट जाएगा, क्या आप छूट जाओगे, शरीर तो मर जाएगा, आप मर जाओगे, शरीर को बांध देंगे, आप बांध देंगे, आप कोई बांध देंगे, आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं, आप शरीर मर जाता है, तो शरीर जीव जगत एक है, शरीर जगत एक है, और तुम और परमात्मा एक है, आप परमात्मा के साथ ही हो, साथ ही हो गया शरीर के, ये गलती हुई, ये गलती का सुधार करना है, शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ, तो शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, परमात्मा के साथ हूँ, तो परमात्मा का हूँ मैं, ये बात माननी चाहिए, और मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है, और कोई मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, इस वजह से मेरी कोई चीज है ही नहीं, मेरे केवल परमात्मा है, ये जानना है, ये बात है खास, खास नहीं है कि मैं हूँ परमात्मा का, परमात्मा ईश्वर है, उसका जीव है परमात्मा का अंश, मैं परमात्मा का हूँ, ये आप मान ले, परमात्मा को मानना पड़ता है, परमात्मा को जानते नहीं, अरे अपने माँ बाप को नहीं जानते, परमात्मा सब संसार है, माँ बाप कैसे जाने, संसार नहीं जान सकता, परमात्मा माँ बाप को, माँ बाप को जानते नहीं मानते हैं, माँ बाप को जानते ही नहीं, माँ के समय तो हम पूरे बढ़ गए थे, पर बाप के समय तो पूरे बने ही नहीं, कैसे जाने, पूरे बने ही नहीं, हम जाए कैसे, जानते ही नहीं, मानते हैं कि पिता है, ये माँ है, हमारी माँ है, ये पूजनीय माँ है, मानते हैं, मानते जानते नहीं, कितने वैसे किसी को याद हो तो बताओ, या अमुक माँ माँ का मानदर्म लिया, किसी को याद हो बताओ, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, बता सको तो बताओ, किसी को याद हो, किसी को याद नहीं है, कोई नहीं जान सकता, जान सकता ही नहीं, जब अपने माँ बाप को नहीं जानते, जगत मात्र के माँ बाप को कैसे जानेंगे, एक अपने माँ बाप को भी नहीं जानते, जगत सारे के माँ बाप को कैसे जानेंगे, ईश्वर यीशु को मानना ही पड़ता है, जानना नहीं है, ईश्वर है ऐसा मानना पड़ता है, जैसे माँ बाप है, पर जानने से भी तेज है जानना, ये माना तो कम नहीं है, क्योंकि माना ऐसा है कि जैसे जानना है जीवन। माँ बाप के बिना आप आए कहाँ से? बिना माँ बाप के आप आ ही नहीं सकते। इस वास्ते माँ बाप को जानते नहीं, परंतु जानने से भी पक्का है जरूर जानते नहीं है। ऐसे ईश्वर को भी जानते नहीं है, परंतु जानने से भी पक्का है ईश्वर नहीं तो ये आया कहाँ से? ये ईश्वर ही है, ईश्वर आया है। ये सब जीव जगह परमात्मा से ही पैदा हुए है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये है, तो ये अंश है तो अंश ही होना चाहिए वही। ये पर्दा है तो मालिक होना चाहिए ना, ये मिल्कियत है तो मालिक होना चाहिए। ये मिल्कियत मालिक परमात्मा है, मालिक रूप से मानते हैं परमात्मा है, पिता रूप से मानते हैं परमात्मा है। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो माता जो माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, तुम्हें वो सर्वम सब कुछ आप हो। भगवान से ये माँ भी है, बाप भी है, माता धाता पिता माँ, माता भैया दाई भी बताया, माँ भी बताया, और पिता माता दादा भी बताया, परदादा भी आप है, सब कुछ भगवान है हमारे, हमारे पिता परमात्मा है। इसे परमात्मा को जानते हैं, जानते रहे हैं, मानते हैं। माता पिता को जानते नहीं, मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। मानना जानना तो होता है, तो मानना है हमारे पिता में हम मानते हैं, तो हमारे सबके पिता है जो परमात्मा है। परमात्मा से ही जीव पैदा हुए है, ईश्वर से परमात्मा है। अब मानने में कोई माने कोई नहीं माने, जानने में तो सामने आता है, जाने में करे क्या, क्या करे, कौन जाए, जानना तो पड़ता ही है, ऐसे मानना पड़ता नहीं है। माने नहीं माने, इस बार ईश्वर नास्तिक भी है कि आस्तिक है, कि ईश्वर को नहीं मानते कि ईश्वर मानते है, पर माँ बाप तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ता है। पर सब जगत के ईश्वर मानते नहीं, मर्जी है उनके, नहीं माने, नहीं माने, हम नहीं मानते, ईश्वर को मानते ही नहीं, परम ईश्वर है। तो अब अपने जानना क्या रहा, जगत क्या है, जगत नाशवान का नाम है। जगत को बताओ गच्छति इति जगत, जगत नाम गच्छति जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम जैसे गंगा जी का जल हरदम जा रहा है, सुबह शाम रात में दिन में छिप कर देख लो कभी वो बहता ही रहता, बहता ही रहता, ऐसे जगत सब बह रहा है, हरदम बहता ही रहता, एकदम ठहरता ही नहीं जगत, उनका नाम जगत है। और जीवात्मा बदलता है ही नहीं, वो जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश मैं हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो प्राप्ति इसी शरीर में होती है, और शरीर नहीं है, और लायक नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लायक एक मानव शरीर ही है, दूसरी नहीं है। जान सकते प्राप्त कर सकते हैं, ये शरीर की बड़ी महिमा है, इस शरीर की बहुत महिमा, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऊंचे से ऊंचे जा सकता है, नीचे से नीचे जा सकता है, नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, ब्रह्मलोक में जा सकता है, सब जगह जा सकता है। इसमें एक शक्ति है विलक्षण, ये परमात्मा को जा सकता है, परमात्मा की कृपा से परमात्मा को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है परमात्मा को। जानना प्राप्त करना है, वो जानना है, तो परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा खास काम है। कैसे प्राप्त करे? केवल इच्छा। संसार के वस्तुओं के प्राप्त करने में तो तीन चीजें है, प्राप्त करने की इच्छा भी हो और उद्योग ये जाए और प्राप्त हो साथ में, तीन हो। रुपया मिलेगा तो इच्छा हो और उद्योग हो और प्राण साथ देवे तो मिल सकता है। ये प्राण साथ नहीं दे में नहीं मिलेगा, घटा रह जाएगा। तो तीन चीज होती है परमात्मा के प्राप्त में, केवल इच्छा, ये बोली इच्छा है बोले। इच्छा मात्र से मिलता है, इतना सस्ता है, भगवान सबसे सस्ता, सबसे सस्ता है। केवल सहना मात्र से मिलता है, सहना केवल सहना चाहिए, दुसहना ना हो संसार के, संसार से सहना हो तो मिलता। एक भगवान की सहना केवल, उसके बिना रह नहीं जाए। हरि मान्य हरि बिना रहे हो न जाए, लग गया प्रेम हरी सो मन देखा बे न रहे हो रे न जाए। उनके देखे बिना रहता नहीं, रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा बिना भगवान के। तो मिल जाते तो भगवान मिल जाते है, केवल सहारना से, मन केवल सहारना, केवल सहारना चाहिए, केवल सहारना, केवल सहारना। मन एक भगवान की सहारा तो कोई सहारा नहीं है, जीने की सहारा नहीं, मरने की सहारा नहीं, केवल भगवान की सहारना है और कोई सहारा नहीं है। तो भगवान मिल जाए, सहारा मात्र है, इतना सस्ता है, परंतु सहारा चाहिए, दूसरी सहारा बीच में नहीं चाहिए, दूसरी सहारना है वो बाधक है। एक सहारना, अनन्य सहारना, क्यों? कि भगवान अनन्य है, भगवान के समान भगवान ही है, जो कोई है ही नहीं। तो सहारना भगवान ही सहना वही नहीं, सहना वैसे चाहिए जैसे भगवान अनन्य एक ही है और वो है ही नहीं। तो सहना केवल भगवान ही जो मर मर जाए। मीरा भाई कर्म भाई ऐसे हुए, केवल भगवान चाहना, केवल भगवान चाहना, केवल कर्म भाई क्या भोग मजा अच्छा गाय चिपसी खींचो खा लो चिपसी दो थोड़ा भग दिया तीर था मैं मैंने कह गया है खींचो खा लो माता से भजन साग दे ला दे पाठी मिला दे खीरो छो जी मिलो रोटी जी मिलो मैंने भक्त कह गया वो लगा जीमो मैंने कह गया भाई अब जीवन पटी सुनने जीवन बड़ी बड़ी एक इच्छा है जीवा था भगवान ने भगत ने आ गई भगवान को भूख लग जाए जैसे मां ने देखा ना तब ने भूख लग जा हनुमान जी मैंने जो मां मिल गया हनुमान जी ने भूख लग गई ये फल देखे थे बगीचे में साहब सीता जी के बगीचे में हो गया अशोक के नीचे देखा बाहर फल है उड़ा माँ मिल गई माँ ने पूछे माँ मैंने भूख लग गई बता मान देर भूख लग जा माँ से माँ माँ के ना बैठा है खा जाएगा एक वो कोई तेरे कवा देगा माँ वहां डर भय बोला नहीं राक्षसों डर तो मेरे को लगता नहीं वहां डर बोले अरे मैं तो माँ राजी उठी थी माँ तो राजी वजी में सुन डर फल खा ले तो माँ तो रजी हो जाए, मैं तो रजी हो जाऊ हो जाए। ऑर्डर मत बताते हैं, ऑर्डर मत माँ ने कह दी हो अंदर बुला रही आया मैं चपेटा में राष्ट्र हृदय में भय बैठा दिया। हनुमान जी गए थे शरों ने माँ कौन आ गया, एक बांध रोए हो गए, अब बांध आई गड़ा बुजुर्ग जी, एक बांध रोए एक बांध ने सो गांव की वजह को शरण ला गया, अब बांध दी लंका की टन ला गया था सभी के नर बांध रहा हमारा है तो फिर भोजन है तो मैं वो ढूंढ ली गई हनुमान जी ने भूख अटकी सारे ऐसा हमारे दांत टूट जाएगा खाओ लो रचना है मामूली नहीं है। तो हनुमान जी ऐसा हमारे माँ भूख दिला गई है बेटा कि माँ मारने को लग नहीं है हमारी तो माँ खुश होनी चाहिए। अरे माँ तो खुश हुई छोड़ो जी मिले माँ तो खुश हुई ठीक बेटा खाओ पड़गा देखो नीचे पड़े अपने घर का ठीक है उखाड़ दिया उखाड़ के ऊपर जल कर दीजिए सब नीचे ही पड़िया सब फल नीचे पड़िया मुड़ू उठा जैसे मुड़ू उठावे जीवन रूठे मन मिलते सीता जी देखिए बहादुर विशेष पैसे आया राक्षस वही ढूंढा देगा वही शस्त्र बेगनाद मेरी पटी और उठा भाग निकले हुए खोजो काम हुए राम राम राम राम राम राम राम हनुमान जी निकल गया सीता की खबर दे रहे हैं बस त्रिटाते शब्द सुना दियो सुबह बांधा एक बांध रहे जो देखा जाड़ी हम बाल नहीं आए बाल ने सामूहिक टोला वहां बाल ने कोई भाई बाल ने दो भाई रमण ने जो आग लगा दो हाँ बस ठीक अब ठीक हो गया भय साय शारद में जाना सरस्वती सहायता करती सरस्वती माता की सहायता करती उसने हाँ आग लगा दो आग मारे लगा दे बस मैं लगा मारे सोने गांव लगा दी पहले बाल पूछ बाल मूसली बाल दी मूसली गाड़ी ऐसा हमारा सीता जी खुश हो गया मुझे कोई बता नहीं फल खा लिया हनुमान जी फल खा लिया मुझे राधा गया जो कूद गया जो भूख तो लग जाए कूदे दिन में समय कूदी है भूख तो लग गई भूला गई माँ भूला गई बेटा खा लो रख जाएगा नीचे पड़े खा लो नीचे पड़े हवा चौक अब रामदेव जी तो महाराज टाइम हो जाता श्यामर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।